وہ اکثریت میں آ گئے تو انہوں نے جمہوری نظام کو ختم کر دیا تھا. الجزائر میں جو اکثریت میں آئے تھے ان کو اقتدار میں آنے سے پہلے ختم کر دیا تھا. گفتگو مطلب اصل میں آپ کو ڈیموکریسی کے بارے میں جو مطلب عالم اسلام کے اندر جو ابہام اور جو اختلاف اور جو انتشار ہے اس کی میں تاریخی وجوہات میں اصل میں آپ کی خدمت میں مطلب وہ جو ہے مطلب کرنا چاہوں. اچھا دیکھیں اب اس میں مسئلہ کیا ہے, یہ جو مطلب اسلامسٹ ہیں جو جو ہے ڈیموکریسی کے حامی ہیں وہ اس بنیاد پر حامی نہیں ہے کہ وہ اس کے اس کو جو ہے ایک جو ہے نظام سمجھتے ہیں, بلکہ وہ اس کو ایک طریقہ کار کے طور پر سمجھتے ہیں, اور وہ بھی ان ممالک میں سمجھتے ہیں جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے. اور اگر آپ مولانا مودودی کا لٹریچر پڑھیں تو اس کے اندر یہ بات مولانا مرحوم نے انتہائی وضاحت کے ساتھ لکھی اور جو ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے, اور یہ بات خورشید صاحب نے بھی لکھی ہے اور یہ بات خرم صاحب نے بھی لکھی ہے. اگر آپ ان کی کتابیں پڑھیں, اس وقت تو نہیں میرے پاس حوالے, اگر آپ کہیں گے تو آپ کی خدمت میں میں نظامی صاحب کے ذریعے پیش کر سکتا ہوں. ان سب کا یہ خیال تھا, اور جو ہے مطلب ظاہر ہے کہ خیال غلط بھی ہو سکتا ہے کیونکہ پیغمبر کا تو خیال نہیں تھا نا, مطلب مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خیال تھا کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور پاکستان کے اندر تمام لوگ مسلمان ہیں, تو اگر پاکستان کے تمام لوگوں کو آزادانہ جمہوری طریقے سے اپنے حکمران منتخب کرنے کی اجازت دی جائے تو انشاءاللہ تعالی یہ سارے متفق پرہیزگار مسلمان ہم ہی کو منتخب کریں. یہ یہ ان کی تحریر میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے, یہ بات خرم صاحب نے بھی لکھی ہے, اور جماعت اسلامی آج بھی یہ سمجھتی ہے کہ جب بھی آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ہوں گے تو پاکستان کے عوام اتنے روحانی طور پر بلند ہیں کہ انشاءاللہ وہ جماعت اسلامی کو خلافت عرضی کے لیے, تو یہ ایک غلط فہمی ہے. یہ مطلب جو پاکستان کے عوام نہیں, ابھی پہلے گفتگو ختم ہوگی, آپ ایک پرچی کے اوپر اپنا سوال لکھ لیں, تو آپ انتظار فرمائیے, آپ انتظار فرمائیں, خاموش رہیں, اس کے بعد بات میں اب جو ہے مطلب اس میں جو مطلب ان کو ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ جب گفتگو ختم ہو جائے تو سوال اپنے حافظے میں اچھا جی, اب وہ مطلب یہ کہ جب انہوں نے جو ہے ڈیموکریسی کو ایک طریقہ کار سمجھ لیا تو پھر اس کی انہوں نے اسلامی دلیلیں بھی ظاہر ہے, اگر جو ہے مطلب یہ صرف ایک طریقہ کار ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں کون سی چیز غیر اسلامی کی, اگر آٹھ آدمیوں میں اختلاف ہو جائے خاندان میں کہ بھائی یہ جو ہے لڑکی کی شادی کس جو ہے لڑکے سے ہوگی, گھر کے آٹھ لوگوں میں اختلاف ہو گیا تو پھر اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ ظاہر اس کا فیصلہ یہ ہوگا کہ اچھا بھائی یہ کر دیں گے کر لیتے ہیں, یا تو ٹاس جو ہے کر لیتے ہیں, یا ہے کہ پھر اشرت رائے کر لیتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی کفر نہیں ہے. یہ تو ایک مطلب یہ کہ ایک بات ہے, تو وہ جو ہے مطلب جو اسلامی تنظیمیں اور تحریکیں جو جو اسلامی جمہوریت کی بات کرتی ہیں وہ اسی اسلامی میں بھائی ہم جو ہے ہمارے یہاں لوگوں کے انتخاب کا یہ طریقہ ہے اور اس میں حاکمیت الہ جو ہے وہ موجود ہے. بالکل مولانا مودودی نے صاف طور پر لکھا, اور کتنے بھی لوگ اقوام المسلمین وغیرہ مراکش کے اندر حیضہ وغیرہ ایران کے اندر وہ سب یہ صاف بات لکھتے ہیں کہ ہم حاکمیت الہ قرآن اور سنت کی اعلیٰ دستی اور جو ہے مطلب حکمرانوں کے چننے کا یہ ایک طریقہ کار ہے. تو اگر ایک آدمی واضح طور پر یہ دکھ رہا ہے کہ یہ ایک طریقہ کار ہے تو اس کے اوپر کفر کا اطلاق کرنا غلط جو ہے طریقہ ہے. مطلب ہاں اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ کفر ہے, مجھے پتا ہے کہ یہ طاغوت اکبر ہے, مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اس کے یہ مقاصد ہیں اور میں پھر بھی اس کو سمجھتا ہوں, تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا حکم جو ہے وہ دوسرا ہوگا. لہٰذا جو ہے مطلب اسلامی جماعتیں جو جو ہے ڈیموکریسی کی حامی ہیں ان کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ کفر ہیں یا طاغوت ہیں یا شرک اکبر کا ارتکاب کر رہی ہیں یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے. اسلامی منہاج علمی کے اندر بھی اور مغربی منہاج علمی کے اندر بھی، کیونکہ مغربی منہاج علمی کے اندر وہ کو جو ہے ڈیموکریسی تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں، اور اسلامی منہاج علمی کے اندر جو ہے مطلب وہ تو ہے ہی نہیں ہے مطلب. اچھا اب جو اس میں بنیادی مسئلہ ہے کہ بھائی یہ جو خلافت راجدہ سے جو نکالتے ہیں ڈیموکریسی، اس کا بھی ایک مسئلہ ہے. مطلب ان کا خیال ہے کہ بھائی جو ہے مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آج جو ہے مطلب یہ جو ہے جیسا کہ ہمارے بھائی نے فرمایا کہ وہ سب جو ہے طریقہ کار کہہ چکا ہے کہ بھائی کیسے انتخاب ہوگا، یہ کہنے کے بعد بھی تاریخی طور پر ٹھیک نہیں ہے مطلب. ٹھیک ہے مطلب مثال کے طور پر ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے یہاں ایک صاحب جو ہے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں مطلب آئی آر کے اندر، تو وہ ایک مرتبہ جو ہے تشریف لائے، تو انہوں نے آ کر ایک مغربی مصنف کی زد ہے، جو لوگ آئی آر کے اندر پی ایچ ڈی کرتے ہیں تو وہ مغربی مصنف ان کو پڑھتے ہیں، تو وہ ایک مغربی مصنف کی ایک کتاب سے انہوں نے اعتراض جو ہے اٹھایا اسلام کے اوپر، اسلام کے سیاسی نظام کے بارے میں. ان کا اعتراض یہ تھا جو اس مغربی مصنف نے لکھا تھا، ظاہر ان کا نہیں تھا، وہ اپنے طور پر بیان کیا، اس نے یہ جو مطلب اعتراض کیا کہ یہ کیسا تمہارا اسلام ہے کہ جو اتنی بڑی جو ہے حکومت اور ریاست اور خلافت کی جو ہے مطلب تسلط کے لیے آیا ہے کائنات کے اندر، اور تمہارے قرآن کے اندر جو ہے سیاسی انتظام کس طریقے سے ہوگا اس کے بارے میں اس نے کچھ نہیں بتایا، تو یہ جو ہے مطلب اسلام کی بہت بڑی کمزوری ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ سوال جب آتا ہے اور ہمارے مطلب آئی آر کے حلقوں میں اور پولیٹیکل سائنس کے حلقوں میں جب سوال آتا ہے تو ہم جو ہے ہم اس کا کیا جو ہے جواب دیں. ٹھیک ہے تو اس پر اس نے جو ہے مطلب اس کو ایک بہت بڑے اعتراض کے طور پر پیش کیا، حالانکہ یہ اعتراض اپنی دانش میں ٹھیک نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا ہے. ان سے میں نے پوچھا کہ بھائی اسلام جو ہے جب جو ہے مطلب کسی معاملے میں اپنی کوئی رائے کہتا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ اتھارٹیرین ہے، یہ ہوتا ہے نا اعتراض. مغرب کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ مذہبی تہذیبیں یا خاص طور پہ اسلام جو ہے وہ ہر معاملے میں انٹرفیرنس کرتا ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ حلال ہے، اتھارٹیرین اسلام ہے، لہٰذا ہم اتھارٹی کو نہیں مانتے. اس لیے ماڈرنزم جو ہے وہ کس کا ہے، وہ خدا کا اور پیغمبر کا اور رسولوں کا اور مذاہب عالم کی اتھارٹی کا انکار ہے. یعنی اگر ماڈرنزم کی مختصر تعریف آپ اگر پڑھنا چاہیں جو کانٹ نے اپنے مضمون میں بیان کی ہے فورٹز انلائٹنمنٹ میں، انٹرنیٹ پہ آپ کلک کریں کے این جی کانٹ اور کلک کریں فورٹز انلائٹنمنٹ تو آ جائے. اس میں اس نے صاف طور پہ لکھا ہے کہ روشن خیال آزاد ماڈرن آدمی اسے کہتے ہیں جو آدمی وحی الہی کا انکار کرتا ہے، جو آدمی پادری پریسٹ کا انکار کرتا ہے، جو آدمی ڈاکٹر کی اتھارٹی کا انکار کرتا ہے. جو آدمی ان تین اتھارٹیز کا انکار کرتا ہے اسی کو ہم انسان کہتے ہیں، اسی کو ہم روشن خیال کہتے ہیں، اسی کو ہم ہیومن کہتے ہیں. جو آدمی اتھارٹی کو مانتا ہے، جو آدمی اتھارٹی سے ہدایت لیتا ہے، وہ انسان کی تعریف سے خارج ہے. یہ اس نے اپنے مضمون میں صاف الفاظ میں لکھا ہوا ہے. اور جو ہے ماڈرنزم کا سب سے بڑا فلسفی ہے، فلسفے کی کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جہاں پر جو ہے ماڈرنزم کا ذکر ہو اور وہاں پہ کانٹ کا ذکر نہ ہو مطلب. ٹھیک ہے تو کیا مولانا مودودی اور جماعت اسلامی اور یہ ساری اسلامی تحریکیں اتھارٹی کا انکار کرتی ہیں کیا مطلب؟ یا ہے کہ وہ جو ہے مطلب عالم کو نہیں مانتی کیا؟ اور بیچارے ڈاکٹر کو بھی شاید مانتے ہیں میرے خیال میں. تو یہ جو ہے مطلب بنیادی جو ہے مطلب اس کے اندر جو خیال. اچھا ان سے میں نے یہ کہا کہ جب اسلام ہر چیز میں اپنا سسٹم کہتا ہے تو لبرلزم کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اسلام اتھارٹیرین ہے. اب اس معاملے میں کہ بھائی حکمران کون ہوگا، اس کے انتخاب کا طریقہ کیسا ہوگا، سیاست کیسے ہوگی، اس بارے میں قرآن نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں بتایا، تو یہ تو اسلام نے انسان کو کھلی آزادی دے دی کہ جو چاہے کرو، تو آپ کو اس پر بھی اعتراض. اس کا مطلب آپ بدماش ہیں. ہم جب اتھارٹی کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ غلط ہے، ہم جب آزادی دیتے ہیں. اب پیغمبر نے اور اللہ نے صحابہ کرام پر اعتماد کرتے ہوئے ان کو مکمل آزادی دے دی کہ تم جس قسم کا نظام سیاست جس طریقے سے کرنا چاہو کرو، تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ کو جو کہنا چاہیے کہ یہ تو آزادی، کم از کم اسلام میں سیاسی نظام کے اندر اتنی آزادی ہے کہ کوئی سا بھی سیاسی نظام جو مقاصد شریعہ کے تابع ہو اور جو خلافت جو خلافت جو مطلب عرضی کے مقاصد کے مطابق ہو، تو اسلام میں اس کی اجازت ہے. تو جب ہم آپ کو آزادی دے رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہو کہ یہ ان کے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے، اور جب ہم سسٹم دے رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہو یہ تو اتھارٹیرین ہے. ٹھیک ہے بدماشی ہے مغرب کی جو ہے مطلب. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب حضرت ابو بکر کا جو ہے مطلب اب یہ جو ہے ڈیموکریسی کے اندر جو مسئلہ ہے مطلب وہ بنیادی مسئلہ کیا ہے جو جو ہے مذہبی جماعتوں کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے مطلب کہ ڈیموکریسی کچھ اصول ہیں مطلب بنیادی اصول یہ ہے کہ تمام انسان برابر ہیں مطلب یعنی کوئی بھی آدمی الیکشن آدمی بھی نہیں عورت بھی ہر عورت اور مرد جو ہے الیکشن کرنے کا حق رکھتے ہیں اور ان کے درمیان کسی قسم کی ترتیب اور کسی قسم کی تفریق ہو نہیں سکتی ہے مطلب تو ظاہر ہے کہ مطلب اسلامی ریاست میں جو ہے مطلب ہر شخص انتخاب کرنے کا حق کوئی نہیں سکتا انتخاب کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا مطلب ٹھیک ہے جو اسلام کا اپنا نظام ہے وہاں تو ارباب حل و عقد جو ہے مطلب کسی آدمی کو نامزد کرتے ہیں اور اس آدمی کی نامزدگی کے بعد لوگ ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتے ہیں ووٹ کو ہمارے سمجھتے ہیں مذہبی لوگ کے ووٹ جو ہے بیعت کا متبادل ہے یا اس کے مماثل ہے تو غلط بات ہے ووٹ جو ہے سیکرٹ ہوتا ہے اور بیعت جو ہوتی ہے اوپن ہوتی ہے یہ بات ہے یا نہیں مطلب اور وہ کب ہوتی ہے جب خلیفہ کا انتخاب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بیعت ہوتی ہے لہٰذا جو یہ مولانا مودودی نے جو مثالیں دی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے مطلب سمجھ رہے اس لیے کیا انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں یہ جو ہے مطلب بیعت ہو گئی تو یہ بھائی یہ بیعت جو ہے اوپن ہوتی ہے اس کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا کہ صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک حضرت ابو بکر بیعت لیں گے اس کے بعد آپ فارغ ہیں ایک آدمی ایک سال کے بعد بھی آئے گا وہ آپ کے ہاتھ پہ آ کر بیعت کرے گا بیعت جو ہے ووٹ نہیں ہے مذہبی ذمہ داری ہے کہ وہ شخص جو اس ریاست کا باشندہ ہے اس کی مذہبی ذمہ داری ہے کہ اس خلیفہ کی اطاعت کا اعلان کرے جو اس زمین کے اوپر اللہ اور اس کے پیغمبر کا کلمہ جاری کرے گا اور ریاست کی قوت کو اس کلمے کی استعداد میں اضافے کے لیے اور قوت میں اضافے کے لیے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے پوری دنیا میں کلمے کے لیے استعمال کرے گا تو وہ تو ایک مذہبی فریضہ ہے اس کا سے کیا تعلق ہے یہی مطلب یعنی کہ ڈیموکریٹک جو ریاست ہے اس کا بنیادی وظیفہ کیا ہے مطلب وہ جو ان کو خطرہ ہے وہ کس چیز سے ہے مطلب وہ میں آپ کو بتا دوں وہ خطرہ جو ہے صرف مطلب اسلام سے نہیں ہے اسلام کے علاوہ کسی اور کفر سے بھی اس میں خطرہ ہے مثال کے طور پر میں آپ کو مثال جو ہے کہتا ہوں ایک کتاب ہے اگر آپ لوگوں کو دلچسپی ہو اس موضوع کی تفصیلات سے کیونکہ ظاہر ہے میں ساری تفصیلات کو یہاں پہ بیان نہیں کر سکتا ایک کتاب ہے دا ورلڈ آن فائر یہاں پہ اس لیے ہم نے پاس نام یہ جو ہے ورلڈ بینک کی جو ہے مطلب ایک عورت تھی جو کہ وہاں کی بہت بڑی وائس پریزیڈنٹ تھی اس نے ایک کتاب لکھی ہے اور اس کے اندر اس نے جو ہے مطلب جو ہے ڈیموکریسی کے حوالے سے ساری مثالیں بھی اکٹھی کی ہیں اور یہ وہ جو ہے مطلب عورت ہے جس نے یہ کتاب چھپی 2006 میں یہ کتاب جو چھپی تھی اور اس نے جو ہے 2006 میں اس کتاب کے اندر یہ لکھا تھا کہ امریکہ جو ہے مطلب مشرق وسطیٰ کے اندر جو ہے ڈیموکریسی کو پروموٹ کر رہا ہے تو اس کے نتیجے میں اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ اسلامسٹ اقتدار کے اندر آ جائیں گے امریکہ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے یہ اس کتاب میں 2006 کے اندر لکھا ہوا اور کئی جو مطلب امریکہ کے بڑے مفکرین ہیں انہوں نے امریکی حکومت کی مخالفت کی ہے کہ بھائی یہ جو تم ڈیموکریسی کو پروموٹ کر رہے ہو وہاں پر جو ہے لبرلائزیشن اور ماڈرنائزیشن کو جو ہے نافذ کیے بغیر تو اس کے نتیجے میں اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ وہاں پر کوئی جو ہے مطلب اخوان المسلمین یا فنڈامنٹلسٹ یا اس طرح کے لوگ وہاں پر منتخب ہو کر آ جائیں یہ انہوں نے 2006 کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے یعنی آپ ان کی ذہانت سے آپ اندازہ کریں سمجھے آپ لہٰذا جب وہ خطرہ ان کے سامنے آ گیا انہوں نے اٹھا کے پھینک دیا مطلب اس کو جو ہے اچھا جی ٹھیک ہے یہ اچھا میں جو آپ کو بات بتا رہا تھا کہ ان کو جو خطرہ تھا کہ بھائی میجورٹی رول جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے ڈیموکریٹک ریاست کے اصل مقاصد کے خلاف فیصلے کر سکتا ہے تو سوال یہ کہ جو ہے ڈیموکریٹک ریاست کا اصل مقصد کیا ہے ڈیموکریٹک ریاست کا ایک اصول ہے جو ان کا فنڈامنٹل اصول ہے وہ ہے آزادی اچھا آزادی کا مطلب ہمارے سمجھ میں کیا ہے کہ انگریزوں کی غلامی سے آزادی، حالانکہ آزادی کا مطلب یہ نہیں. اس کا جو مطلب بنیادی وظیفہ ہے وہ ہے آزادی میں اضافہ، اور آزادی کی جو ہے دو جو ہے مطلب اس کے اندر شکلیں ہیں، مطلب ایک جو ہے مطلب ایبسٹریکٹ شکل ہے جسے وہ کہتے ہیں آزادی کی تجریدی شکل، جو کہ انسانوں کو پانچ سال میں ایک مرتبہ صبح 9 بجے سے لے کر 5 بجے تک حاصل ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں ووٹ. اور ایک ہے آزادی کی کنکریٹ فارم جس کو کہتے ہیں سرمایہ. تو ڈیموکریٹک اسٹیٹ جو ہوتی ہے اس کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ سرمایہ سے سرمایہ میں اضافہ کرنے کے مواقع مہیا کریں، اور سرمایہ دارانہ نظام کو میجورٹی رول کی خطرے سے بچائیں. وہ کیسے بچائیں؟ مثال کے طور پر جب فیمنسٹ آ گئے تو رابرٹ موگابے آ گیا، یا ادھر جو ہے مطلب لاطینی امریکہ میں آپ دیکھیں جب وہ سوشلسٹ ریاست آتی تو کیا کرتی ہے، وہ نیشنلائزیشن کر دیتی ہے. تو نیشنلائزیشن کرنے کے نتیجے میں جو ہے مطلب سرمایہ دارانہ نظام کا پہیا جو ہے وہ رک جاتا ہے، اور سرمایہ کی رفتار میں اضافہ نہیں ہوتا جو ہے مطلب. لہٰذا جو ان کے ذہن میں جو خطرہ تھا وہ جو ہے مطلب اس بات کا تھا کہ کوئی ایسا مطلب یہ کہ جو ہے میجورٹی رول نہ آئے جو کہ سرمایہ دارانہ نظام کے لیے خطرہ پیدا کرے. تو اگر کوئی مطلب ایسا نظام جو سرمایہ دارانہ نظام کے راستے میں خطرہ پیدا کرتا ہے، سرمایہ کے عمل میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے، تو اس کو روکنے کے لیے یہ فوج جو ہوتی ہے یہ اسی لیے موجود ہوتی ہے. یہ جو فوج ہے یہ 19ویں صدی کا فنومن ہے. 19ویں صدی سے پہلے اس طرح کی قومی فوجوں کا کوئی تصور موجود نہیں تھا. یہ جو قومی فوجیں بنائی گئی ہیں یہ جو ہیں لبرل پولیٹیکل اسٹیٹ پلورسٹک اسٹرکچر کو جو ہے ڈیفینڈ کرتی ہیں. مطلب پاکستان میں آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی فوج جو ہے قبضہ کر لیتی ہے اور یہ جمہوری عمل کو روکتی ہے، اگر آپ حقیقتاً دیکھیں تو پاکستانی فوج جمہوریت کی مخالف نہیں ہے، جمہوریت ختم نہیں کرتی. وہ کرتی کیا ہے کہ جب لوگوں کا جو ہے ڈیموکریٹک سسٹم پر اعتماد ختم ہونے لگتا ہے ان کے کرپشن کی وجہ سے، بدماشی کی وجہ سے، تو وہ آ کر قبضہ کرتی ہے، سیاستدانوں کو اندر بند کرتی ہے، ان کی صفائی کرتی ہے، کھلائی کرتی ہے، پھر جب لوگوں کا اعتماد کہاں ہو جاتا ہے کچھ ساتھ، اس کے بعد وہ الیکشن کرا کے پھر سب ہو جاتی ہے. وہ کیا جمہوریت کو مضبوط کر رہی ہے یا جو ختم کر رہی ہے؟ تو جو قومی فوجیں ہیں مطلب یہ قومی جو فوجی اسٹرکچر ہے یہ 19ویں صدی کے اندر نیشن اسٹیٹ اسٹرکچر کے ساتھ آیا ہے. اس سے پہلے فوجیں نہیں ہوتی تھیں، قومی فوجیں، وہ سب لوگ جو ہے فوجی ہوتے تھے، ہر آدمی میدان جنگ میں جو ہے لڑنے کے لیے تیار ہوتا تھا. لہٰذا دنیا میں اگر آپ جو ہے مطلب انقلابات کی تاریخ پڑھیں جو ہے مطلب جو 5 انقلاب آئے ہیں، مطلب انقلاب روس ہے، انقلاب چین ہے، اور انقلاب ایران ہے، ان تمام انقلاب فرانس ہے، انقلاب برطانیہ ہے، ان سب انقلابوں کے اندر انہوں نے جو ہے فوج کو شکل دی ہے، مطلب سمجھا. تو فوج جو ہوتی ہے وہ جو ہے سرمایہ دارانہ نظام کو جو خطرات لاحق ہوتے ہیں اس کا وہ دفاع کا انتظام جو ہے کرتی ہے. یہ جو ہے مطلب آپ اس بات کا مطلب رکھتی ہے یہ بات ہے. نماز کا